What's the difference between me and you? 5 body bags, 3 ounces, and 2 vehicles. I'm not wearing hockey pants. Ich bin nicht während des Hockey Pants. Oh, kolla tyska, liksom dubbningen. Ja, das Batman. Das Flying-Mosen-Mannen. Vem? Person som en annan person är nära bekant med och vars relation till denna präglas av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit. Se även kompis. Tre vännerna och kompisen. Jag har vridit lite på morfo medan du var på toa. Jag har inte koll på vem som är. Jag hör, hör nu i mina hörlurar. Vad är det för dialekt? Jag hör nu i mina hörlurar. Talfel. Talfel bara. Och vad mycket hör du? Tyskt talfel. Jag älskar historia. Som inte tysk säger. Historia efter 40-talet. Har ni sett Muren? Ja, det var det han du var? Ja, historiepodden killen. Ja. Nej, jag har ingen aning om vad han, det är. Han är expert på svensk historia. Och han är på tvärdum. Han är typ på en lunchköping, men så pratar han också som att han har potatis i munnen. Folk gillar ju att lära sig saker. Jag gillar ju politisk historia när det är mycket konflikt och sådana där saker. Jättedumt låter det. Och så bara kan allt. Ja, mycket Gustav den någonting. Andre Adolf. På 1492. Ja, okay. Kanoner och grejer. Lützen och sånt. Ja. Knappnål. Åh, är det fika och grejer? Åh, dig in boys. Nu kan du andas ut. Du har löst det. Yes. Du kunde också laddat av något av det på oss som bor i stan. Typ, kan någon fixa fika? Kan någon... Jag tänkte såhär, jag ska komma hit. Kanske om jag skulle, när jag sitter på spårvagnen hit, kanske jag ska ställa en kebabrull och plocka upp den. Vem säger beredd innan du kommer? Vi är på väg! Men är du hungrig? Nej, inte. Jag kommer bli i slutet av den här episoden, tror jag. Varning, han kommer bli sur! Det är dundermat på Raffes då. Ja, då får jag käka det. Jag tror inte det. Nej. Jag tror inte det. Beställ inte bluesgryta där bara. Vad gör. Ni kommer aldrig ana vad de kallar sådana här på min tid. Jag håller fram en negerboll. Vad kallar de det för då? Negerboll. Det dubbeldörrade Sverige. Mm. Det är som när Filip och Fredrik, att de var så nöjda med att de kom på sig DDR-Sverige. Men vi myntar dubbeldörr-Sverige. Mm. Och det är nästan samma förkortning. Eller det är nästan som att det ska funka som. Det är liksom bara så en ord inte hörs ut. Liksom. Den ena dörren. Okej, men säg en okej neger då. Denzel. Ja, Will Smith. Mm. Eller, Morgan Freeman. Nej. Morgan Freeman. Marlon Wayans. Han har gjort en dadbod-resa. Oj, oj, oj. Grattis. Är det är väl han som är med i Scary Movie, va? Ja, han får kuken göra. Han är ju... En bra. Han är ju en medelålders snygg farsa nu på Netflix. Mm. Deras är lite, du vet, barnfilm. De gjorde ju någon sån Halloween-film för barn, typ. A Haunted House. Något sånt. Så han är bara... Han kör där nu. Mm. Bra neger. Ja, får man säga. Bra negrar. Mm. All around. Hej och välkomna till De tre vännerna och kompisen. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Sebastian Andersson. Bra neger. Det är så här lite reminiscing av hur det tre veckor var förr, typ. Mm. Det känns som vi har gått lite, det kommer ju några sådana där ibland, men det är ju inte riktigt så. The hard are roaring 20s. På tal om så här svunna tider. Mm. I år är det lika långt från att vi startade podden, från att vi startade podden och det var fotbolls-VM i Japan, Sydkorea. Ah, okej. Okay. Mm. Jag hängde inte med allt. Det här, 02. Vad fan sa du? Ja, men så, mitten är, vi startar podden. Ja. Lika långt till nu, okay. Bakåt. Ja. Då var det fotbolls-VM i Sydkorea, Japan. Ja. Klipper du in Fredrik Ljungberg i Asiaten? Tack! Han gjorde väl det nyligen också. Han ligger säkert i hämtade filer i mappen. Ja, det är bra. De bara liksom inte behöver ladda ner dem på nytt. Ja. Ja, jag vet inte om det var så intressant, men... Nej, jag är stor i fakta. Det är lite kul faktiskt. Tanda, rösten är bra alltså. Hade det slått hårdare om jag tog det nästa år och sa jag att det var lika långt till 9-11? Ja. Ja. Ja. Nu är det liksom året efter 9-11. Ja, men Anna Lind dog 2022, 11 september. Rip it. Mm, så det är ändå nice. Eller 03. 03? Eller? Nej. 03 var det ju inte. Det var 02. Det var den 10 september 2003 som Lind och kollegan Eva Franschell besökte varuhuset NK i centrala Stockholm. Vi hade tyst minut på Södra skolan. Kommer ni ihåg någonting ni gjorde, har jag frågat er innan, på 9-11? Ja, fotbollsträning på Karlberg. Mm. Jag minns att jag såg det hemma. When the towers fell? Nej, men bara rapportering. Ja. Jag vet att jag var hemma. Jag kom hem från skolan typ, eller vad fan det var. Mm. Jag har någon minne av att jag står i vardagsrummet hemma hos pappa och kollar på tvn. Och så var det det. Och så ringde han typ, kolla inte på någonting, jag kommer. Eller något sånt där. Ja, jag fick snacka i bilen. Mm. Att nu blir det aldrig detsamma. Nej. Sen åkte jag och spelade fotboll och allt var likadant. Jag fattade verkligen inte magnituden för den senare. Långt senare. Ja. Mm, jag tror aldrig vi har riktigt fattat det någon gång. Det här med flygandet som var innan 9-11. Nej, exakt. Hur gjorde man då? Ja, då var det ju ingen säkerhetskoll. Du kunde hänga med till gaten, har jag förstått det som nu. Så här, bara familj och så. Ja, följa med på planet och bara säga ja, ha det så bra. Ja, men typ i vissa fall. Nu får du gå. Vi ska stänga dörren här och åka snart. Jet fuel can't melt double doors. Det var så det kändes i mitt Sverige. Om bara hela World Trade Center hade kört dubbelpipigt med dörrar, så hade det varit stående då. You live and learn. Ja, så är det. Och de fick fan bin Laden till slut. Så vem skrattar nu? Vad är det bästa och sämsta, Koffe, i den här månaden som varit? Från det har gått 15 dagar. Ja, och så perspektiv. Men om jag får ställa en fråga, hur ska vi ta dagens eller veckans bästa och veckans sämsta, eller? Det var en svår fråga. Ja. Det sämsta är att jag tycker fan inte det är så kul att måla. Men eftersom min Marlene är gravid så får hon inte det. Så då blir det min lott att stå och måla. Jag trodde du menade såhär pensla och så teckna. Nej, jag är inte heller så förtjust i det. Jag är så dålig på det, så det är därför. Mm. Bilderboken är inte din... Eller så fylla i. Ja, men hellre fylla i då än freehand. Du är ändå en kreativ själ. Det känns, men jag målar så jävla kast. Eller ritar. Du får bara göra abstrakta grejer. Mm. Och tro på det extra mycket. Ja, men precis. Försöka sälja det. Ja. Du får bara antyda att tjejer slynor i din färg som du stryker på väggen. Men jag har då målat hemma. På väggarna. Se fram emot om 10 år när vi ska gå igenom dina gamla målningar på väggarna och se. Kolla de här brushstrokesen. Fan vad sjukt. Så kommer vi säga, jag har inte ens målat om. Man vill ju egentligen så här lämna hemliga meddelanden så här, man har gjort något innan. Ja. Men jag har hört så här skräckhistorier av att det kan lysa igenom. Om du gör en kuk typ. Ja, och sen så i ett visst ljussken. Kan du bara olla färgen på något ställe? Bara bakom en känns farligt. Golvlist kanske. Bara göra ett fett ollonavtryck. Släpa den på den när det är fuktigt och sen låta det stelna över natten och sen smälla på en golvlist. Ja. Ingen vet. Du vet vad den är. Christopher was here. Ja. Gör det övrigt som red. Vad heter det i Nyckel till frihet? Red. Nej, inte Red. Andy DeVries. Brooks. Brooks, ja. En sån gör jag. Vi tar med bjälken. Fan är det? Koffe Saltberg. Det är en riktig jävla... Ska upp den på en jävla bjälke i taket. Malia kommer in och undrar vad du gör. Skilsmässa. Jag målar. Hänger i en jävla rep mitt i rummet. Jag är kreativ, okej? Okay? Måste få utlopp på något sätt. Nej, men det är kanske det sämsta. Mm. Så jag har stått i så här, timmar och inte käkat. Och bara det, ont det... i benen. Jag vet att jag bara har mig själv att skylla. Ja, exakt. Det låter som att du har varit medbrottsling på 9-11 och hamnat i Guantanamo Bay bara. Bara Saint Anger i hörlurar. Tortyr. Skuldkänslor så gör du mot dig själv. Ja, men det är väl det sämsta. Ja. Det bästa kanske att jag köpte en bil. Köpte en ny Volvo. Fan, va? Inte en ny Volvo, men en nyare än vi hade innan. Ja. Men den är väl ändå silvrig och lika nära fotbolls-VM 02 som idag. Perspektiv. Nej, men vet du vad det är för bil? Nej. Det är en replika av den jag kraschade. Ooh. Cirkelslutning. Ja, eller hur? Oh, fan. Ja, liten för stor. Gör inget dumt nu. Har du liksom, skulle du ha problem om du kör och spelar låten Playing God? Då kommer det trigga igång någonting. Ja, det är som när man med ödet. När Winter Soldier blir aktiverad. Just det. Så fort den kommer på radion eller ja. Då svänger jag i diket. Maxhastighet 70-80. Nice. Inte kilometer mer. 70-80. Framsträck. Oh, jävlar vad skeptisk det var. Fast han körde 70-80. We'll take this to our grave, ja, bro. Ja. 500 meter bromsspår. Ja, den köpte den begagnad av vår hyresvärd. Hans morsa som inte har kört den på typ flera år. Men den är inte avställd och han har besiktat den varje år och fixat den. Typ. Så den har ju kört, det är en, vad var den? 09 typ. Den har kört 18 000 mil. Du, börjar du också tänka på hur långt det var? Det var temat. Nej, men jag gjorde så här bara, do the math. Mm. Det är lika nära fotbolls-VM 0-2. Shit. Ja. Kul. Det jag försöker säga är att den är körd väldigt lite. Ja. Mm. Men är väldigt fräsch. Nice. Och det har aldrig suttit någon i baksätet, berättar han. Oj, det är jävla trivia att slänga. Ja. Hur har han det liksom? Och varför är det en sales point? Och varför funkar det? Ja. Varför köpte han inte en Audi TT då? Om ingen ändå skulle ha baksätet. Mm. Nej, men så nu är den vår. Nice. Har du suttit i baksätet? Ja, nice. Jag var först i baksätet. Oh. Jag har ingen suttit sedan produktionen så tänkte du bara. Ja, se lika långt. Jag ska sluta det. Emil, vad är det bästa och sämsta som hänt dig? Det sämsta är nog att jag var sjuk, lite förkyld, lite så här, jag blir påmind om, ni vet, man blir påmind om vilken jävla slav man är till sin fragila bajskropp bara. Mm. Ja. Det hatar du. Ja, men det gör jag nog. Ja. Alltså, när man säger, jag vet precis hur det kommer gå. Jag känner, det drar lite bak i halsen. Okej, okay. Och så imorgon så kommer jag vakna och så gör det lite ondare i halsen. Och sen nästa dag så är det i näsan istället. Och så ska jag nysa i två dagar. Och sen så kan jag inte sova. Och sen så är jag trött. Och sen på söndag så kommer det bli bättre. Och sen på måndag är jag frisk. Så kan vi bara snabbspola. Men så får man ändå sitta där och liksom... Och bara slösa bort tid, typ. Mm. Det är otroligt frustrerande. Men det bästa var nog att jag var i London en sväng. Mm. Just det, just det. Det var nice, var runt där och härja lite. Köpte mig en ny jacka. Fick lära mig som Basse tydligen redan visste då att det är vänstertrafik på dragkedjorna där. Så den knäpps på fel sida liksom. Det är helt sjukt. Trivia. Ja. För det är tjejgrej i Sverige väl? Vår köpt. Är det inte så? Jag vet inte. Nej, jag med att jag köpte en tjejskjorta en gång och då var den knäppt åt fel håll. Eller oh, shit, har jag köpt en tjejjacka? Jag trodde bara jag det fanns ser ut, så nice. Det kommer Cerebral Palsy-skjortor som är såhär. Så kan folk kan... Resår. Ja, exakt. Jag köpte inte en resårjacka. Nej. Ingen CP-jacka det där helt enkelt. Nej, exakt. I alla fall så vi gjorde massa så här, kul grejer liksom. Var på någon Harry Potter walking tour och sånt där. Kul. Så mysigt. Mm. Mycket museum. Sen när vi skulle åka så tänkte jag så här, skulle vara lite... Vi bodde på ett lite schysstare hotell. Tänkte det är nu man ska unna sig sånt liksom. Betala lite extra för hotellet. Och sen så gick jag ner kvällen innan vi skulle åka bara så här. Tja. Vad skulle det kosta med att boka en taxi till Stansted imorgon? De bara, ja men 60 pund kanske. Ja men boka det. Och så gick jag upp igen och bara såhär, jag är så jävla, jag är en sån jävla globetrotter. Jag bara, det var en svart kille som jobbade i receptionen också. Han sa, I'll take care of that for you. Bara, nice. Löste. Och sen så... Sov du gott sen? Ja, exakt. Det gjorde jag definitivt. Och sen så på morgonen så stod en riktigt god taxigubbe där, som Englands tård kanske. Mm. Sir Duel stod det på bilen. Tård. Ja. Nej men... Tård. Och han bara i början så här, dubbelkollade vart vi skulle. Vi bara stansade. Ja, ah, stansade, okej. Okay. Och så körde vi lite. Och sen så under resan, just making sure. Which airport was it? Jag bara stansade. Okej, okay, so not City Airport, right? Nej, stansade. All right, thanks. Det visade sig att de trodde att jag menade City Airport som ligger in i stan. Mm-hmm. Även fast du sagt specifikt. Exakt. Att du inte skulle dit. Ja, precis. Are you retarded? Ja, men så det innebär ju då att en 60 punds taxi är så här lite dyrt, men det kunde vi unna oss liksom. Mm. Men det är ju för att åka inne i London då. Mm. Stansted, som ni vet, då åker man ju 40 minuters tåg för att komma in till stan. Det är Islandssummer. Vad sa du? Islandssummer. 11 000. För jag tänkte också så här, ja, men då måste de ha någon fastprisgrej med hotellet. Liksom att de kör transfers till flygplatsen eller något. Mm. Nej, taxameter. Vi var över 60 innan vi ens hade lämnat storstan. Och sen skulle vi ut på landsbygden och köra i typ 30 minuter. Gjorde du Peter Haber då? Har du hört om det? Han skulle åka till Dramaten i Nej. Taxi? Nej. Och han visste ungefär hur mycket det skulle kosta. Att det skulle vara under 100 kronor. Men så fort han åkte och den tickade över så satt han i baksätet. 101! 102! 103! Vilken jävla så as! Så att du sitter när du kommer ut på landsbygden där. Ja, det borde jag. 61! På svenska också. Thorn! 61! Blanda lite. Ja, det blir en dyr taxiresa. Ja, men värre saker har man väl lagt pengar på i sina dagar. Ja. Men cirka 3 och 2. Jävlar! Men det var gött. Ja. Slippa gå ner i tunnelbanan och sitta och åka tåg och skit. Ja. Ja, fan. Och sen när vi skulle betala när vi kom fram till flygplatsen så frågade han så här, you can input the tip there if you want. 3 och 2. Ja, men så sa han, it was quite an expensive trip. Och jag bara, yeah, this was all a misunderstanding. You're not getting a tip, sorry. It's not your fault, but I can't afford more. Nej. Ja, rimligt. Ja. Jag föredrar när vi var i Portugal, hur vi behandlade taxichaufförerna där. Som smuts, eller? Nägga dem bara. Men vi lämnade honom utanför. Ja, exakt. Jag fick ju bära upp bass i lägenheten och så stannade jag bara där uppe. Gick inte ner och betala. Men han har ju varit ett art också väl? Ja, vi frågade om han tog kort och sa nej. Och så skulle han köra oss till en bankomat och sa, får jag bara lämna av Basse först? För han var dretfull. Mm. Och så kom jag bara aldrig ner. Ägt. Så det kanske jag tjänar in den taxi. Skitsam. Mm. Det var ju allt med mig. Ja. Basse? Sämsta är, jag har också varit sjuk. Men förlåt dig, men du får höra det igen nu. Men jag fick feber så jag gick in i någon koma bara. Kroppen bara la ner liksom. Så jag låg under ett täcke och i typ 2 dygn och bara svettades. Men innan jag la mig i sängen så hade jag lyckats få, för jag var så här, bara slim skit i käften. Så jag hade drappat med en hink in i sovrummet. Mm. Så jag låg typ så här med huvudet ut från sängen och bara så här dreglade mer eller mindre i den här hinken. Så typ när det hade gått 1,5 dygn kanske någonting, så tittade jag ner i den hinken. Men det är fan det äckligaste synen. Jag hade skapat ett nytt liv. Tog du bild? Nej. Men hur är det första? Han sa, du sa någonting så här, synd att jag inte tog en bild. Eller jag var nära att jag skickade en bild. Och jag bara, hur kan det ens komma in i huvudet på det? Du ska ta en jävla traumatisera bild. Rösterna. Håll den skiten för dig själv. Men ändå, det bara blir ju bara suger på att se. Men du vill inte se det. Men det känns ju som, har ni sett att det har blivit lite stort med typ när man gör ett eget litet ekosystem typ i en glaskupa. Sådana gråsugge grejer som vi gjorde med Christer Törnell. Just det, men bara en hink och en sjuk man istället. Billigt. Poor man's. Ja, nej, jag kan liksom inte beskriva riktigt hur det såg ut, men liksom, det var som att det rörde sig liksom på egen hand så här slim och så. Det var som att, kommer ni ihåg när man så här gjorde så här roliga mönster på typ förskolan eller fritids eller någonting. När man säger du hade vatten och så droppar du så här färger, ja, olja och sånt. Och så, ja, doppar du pappret typ. Mm. Det var så olika ringar och sånt på vattnet. Fast allt var olika nyanser av typ vitt och grönt. Grått. Och grått och bara så här. Som England på 70-talet så jag liksom bara så här, ja. Tinker Tailor Soldier Spy färgerna på färgpaletten. Ja. Ja, bara den det ögonblicket jag tittar ner i hinken och ja, det var det värsta. Det värsta som har hänt. Ja, med stor marginal. Bästa kanske var fira brorsan. Han fyllde 30. Mm. Var det trevligt. Just det. Det var så här, när man kommit ut lite ur sjukdomen och fick träffa folk för första gången igen. Så hemma i Åmål hade hyrt tennishallen. Så det var diverse bollsporter. Kul. I många timmar. Och sen drog vi hem till dem på kvällen och söp och käka och spela spel. Typ. Erik negga lite brudar som vanligt. Mm. Han var på plats. Horor allihop. Så förvånad själv. Det är ju dina åsikter. Ja, tycker jag så här. Ja, det är jag. Ja, det var riktigt kul faktiskt. Det var kul. Det var kul att se brorsan så jävla packad. Ja, för fan vad rolig han var den kvällen. Han höll på så in jag satt bredvid Mattias. Han var, som du sa, att han skulle bli lite jävlig bara. Så han höll på och bara jävlades med alla. Mm. Men alla kvinnor då, så jag satt ju och gapskrattade bara. Jag vet inte, vi körde någon lek typ 100 frågor, jag kommer inte ihåg vad det var, liksom, eller fördomar eller vad fan de kallade det. Men liksom någon ställde en fråga och så hade man, vi hade två snusdoser så skulle du lämna så här, vem har störst kuk? Och så skulle den personen ge till, ja, bla bla bla. Så här, roligt partyspel och spela med familjen. Men då tror jag det var, vem kommer mest. Vem har störst volym, liksom. Volym, ja. Och så fick, jag tror du fick en och Mattias fick en, ja, tror jag. Jag vet att han fick en, han var så här, sprutkungen. Han liksom så här, lite förfull. Sprutkungen. Jo, men det är bättre än, var det du eller han som var guldkungen? Jag var guldkungen. Du är guldkungen och han är sprutkungen. Ja, det var kul att se dem packad bara. Det var för länge sedan. Ja, mm. Erik? Ja, jag har haft en jävla månad. Men jag måste nästan börja med... Jag ska... Hermines långt in i ryggsäcken och gräver. Jag har en aning om vad det är. Mm. The reveal. Oj. Du har blivit en four-eye. Ja. Jag trodde du skulle ta fram din visdomstand. Ja, vi kommer till det sen. Ja. Historien börjar egentligen med att Emil säger att kroppen börjar falla isär vid 33 års ålder. Ja, då där vi. Så jag bestämmer mig för att göra allt som har med kroppen, ja, att göra. Jävlar, du har besiktigat dig själv det senaste, ja, året. Full blåsning bara. Renovera allt. Ja, precis. Och jag får reda på att på kontoret eller på företaget så har vi gratis terminalglasögon, mm, och en gratis synundersökning. Mm. Så jag bokar det på Synsam och gör en synundersökning ett par veckor efter det. Och de bara säger, du ser ingenting. Du är helt blind. Hur hittar du ens hit? Och jag bara, va? Jag ser perfekt. Och de bara, nej, det gör du inte. Du ser så jävla dåligt. Så jag förstår inte varför du inte har gjort något åt det. Typ. Bara, okay. Så ja, du har bara levt i förnekelse då? Alltså, ja, tydligen. Alltså, tecknen fanns ju där. Kommer du ihåg när vi satt och spelade Halo och du satt en decimeter från tvn? Det börjar redan där. Ja, det här... alltså, du har alltid suttit jättenära skärmar. Ja, det här är... Nu blir det liksom slutet av den Kajsesåse. Liksom så här, ja. Jag tappar muggen och tänker tillbaka. Mm. Och det stämmer ju alltså. Jag har ofta suttit så här också, skulle jag säga. Mm. Men det är egentligen inte det som är problemet. Det är på långt håll. Men det är ju för att jag har gjort de grejerna, tror jag, lite som jag kan inte sitta långt ifrån en tv då, så på, ja, det sättet stämmer det ju. Mm. Men jag ser ju individuella grässtrån för första gången på kanske 15 år då. Så jag har bara gått runt så här, jag fick dem här i måndags kanske, och bara kollat runt liksom. Snygga. Tack. Det är ju ett till tillfälle att express yourself, accessorize. Ja, men exakt. Jag, som jag sa till dem på kontoret, att jag går in i min business era nu. Mm. Och nu blir det väldigt mycket sitta med liksom knutna händer så här vid konferensbord och säga, men jag tror att kunden vill. Och så säger du inget mer. Bluff. Du vill att de ska avbryta dig innan du hinner dit. Tre par glasögon har jag nu. Ja. Jag har solglasögon med styrka. De här. Och så terminalglasögon. Så det är det sämsta. Igen. Nej, jag bara. Men det var inte kul att höra så här. Du ser dåligt. Och känner att jag behöver lägga massa pengar på det nu också. Vad är din första följdfråga? Är det kopplat till testosteron? Har det något med att göra att jag sakta blir en kvinna? Va? Ja, men jag är 33. Och det är därför du har så dålig kvinnosyn. Nej, det beror på dem. Men jo. Han hade faktiskt inte glasen på festen. Så checks out. Checks out. Sen så, det bästa blir väl att jag kan se då kanske, tänker jag. Ja. Det är dåligt att höra att man ser dåligt, men det blir liksom en så, det har varit en sån månad. För att, nu till visdomstanden då, jag tänkte ju så här, jag ska operera bort en visdomstand, de sätter lite skruvstäd och bara, så är det över på 2 minuter och sen bara, när jag kommer dit... Så täcker de för allting förutom munnen och börjar sterilisera hela rummet. Och jag bara, vad fan var det en sån grej? Jag hade ju den stad ledig från jobbet. Jag hade bara sagt sådär, jag har lite lång lunch typ. Ja, jag pratade med Malin om det också. Nej, för vi sa ju att vi kanske skulle luncha. Att du bara skulle snabbt och dra ut en visdomstand och sen så kunde du komma på och käka lunch. Ja, och Malin var såhär. Och jag var också så. Jag har inte själv dratt ut den, men hon har kompisar som har gjort det. Bara, ja. Fy fan. Så, vi lämnar det öppet. Det blir det någon slags reality check när du ser det här. Du vet, tandläkarblå. Vet ni vad det är? Det kan vara på skorna eller vad som, dammfärgen bara för ögonen. Ja. Och någon som börjar kolla med dig. Känner du det här? Och sen knäcka det här ljudet av en tand som går sönder på 4 ställen. Och roten som du känner uppe i kinden som dras, det är det enda du känner. Mm. Och så sen bara sitter hon och gör det, tar i. Och så sen bara, är det klart nu, tänkte jag efter 2 timmar. Nej, det är 30 minuter kvar. Men sen, till slut, klart. Och ni får göra bilden, ni fick inte min bästa video dock. När jag gjorde en så här, ni vet, en Paradise Hotel-vändning mot kameran så. Och så var jag över toaletten. Och så bara ler jag. Och så flyger det blod bara. Men det var ju tråkigt. Det var dåligt. Jag mådde lite illa. Jag fick inte snusa på 48 timmar. Hur fan tog du det hem? Gick du och blödde liksom hela vägen? Svalde du det bara? Och sen gick jag och handla. Och hon bara, du får säga nu, vill du ha kvitto? Nej. Du får säga det. Ja, det går inte bara göra så här liksom. Nej. Jag behöver ett. Prata då. Jag behöver ett oralt godkännande från dig. Vad är för perspektiv rent kronologiskt? På kvitto. Men de skriver ut morfintabletter. Jag dubblar dosen. Hel karta. Jag är helt väck i 1,5 vecka. Det var bästa som hänt i mitt liv. Jävlar vad... Morfin är så jävla gött. Fy fan, vilken grej. Om jag hade kunnat ha mer liksom. Det är därför du inte får mer. Ja, precis. Jaha. Och så sen, men det överlägset sämsta är att jag tror att min granne har dött. Det luktar så jävla skit i min lägenhet just nu. På samma våning? Ja, eller jag vet inte hur systemet är kopplat, liksom ventilationen. Mm. Men sen förra fredagen så har jag bara maniskt gått och gjort rent allt i hela lägenheten. Mm. Tagit ut kyl, ugn, allting. Kollat alla avlopp och ingenting hjälper. Fråga, du har ingen sån slemhink bredvid sängen? För den skulle eventuellt... Ja, ekosystemet. Att jag glömde det. Att jag glömde comebacket och snorbacket. Nej, så det är inte kul. Jag vet att när jag kommer hem sen så luktar det lik. Så jag tror att... Säg att det är hyresvärden. Ja, men jag ville vara säker på att det inte var någonting i min lägenhet. För då hade de bara varit så här... kan du inte städa eller? Och det, de gör ju det direkt. Alltså, de, så. Alternativt så skulle du kunna göra ett ingrepp i näsan, för du har du gjort i hela ansiktet denna månad. Och så får du morfin igen. Ja, exakt. Ja. Yes. Yes. Så mycket har hänt. Ja, wow. Vilken resa. Ja. Mm. En månad till ett stort. Ni har lyssnat på. Vill ni köra ett nytt segment? Ja. Okej. Okay. Jag har nämligen knåpat ihop en grej här. Och så har vi en jingle. Content-kungen. Turnering. En turnering. En turnering. Okej, ska vi jousta här i rummet eller? Fram med svärdet. En turnering blir det ju. Jag tänkte att vi skulle ha en liten turnering. Fram med svärdet. En liten turnering om lokala artister, mm-hmm, som vi har spelat upp i den här podden. Mm. Vem har gjort den sämsta låten? Oh. Så kör vi en liten head to head. Ja. Är ni med på det? Ja. Kan vi bestämma det i det här segmentet eller är det långtgående? Nej, vi kan köra något turneringsupplägg framöver också. Men just nu, den här segmentet handlar om... Ja. Vi ska kora alltså idag. Ja. Den sämsta låten i vår närhet. Potentiellt stor bracket. Ja, men jag tänker så här också. Det här är de låtarna jag har valt ut. Ni kan ju få önska till någon annan gång. Mm-hmm. Mattias Wiklunds cover på Gravity. Hold your horses nu. Bra contender. Okej, men vi kan ju börja med första head-to-headen. Mm. Vad blir det då? Det blir inte semifinal. Det blir... Hur många är det? Åttondelsfinal. Det är en, två. Det är åtta stycken. Kvartsfinal. Kvartsfinal, ja. Och jag tror jag la upp dem lite som att de är lite i samma... Det blir derby. Mm. Så att de är lite liknande stil, de här som möts. Mm. Jag får lite Konami Cup-risningar. Ja. Då har vi... Season med Becka. Oh. Jag vet jag gjorde bort mig, du är min tjej. Jag gjorde ett snedsteg, jag vet att det var fel. Jag känner mig inte helt när jag inte är med dig. Du är den tjejen som jag älskar mest. Du tycker om hästar, du gillar att festa. För månader med dig, ja det är ju helt underbart. Jag har fått ett svar, du vill ju leva med mig. Du föddes i september och 1991. Du var det vackraste jag någonsin har sett. Gud gjorde ett mästerverk när han skapade dig. Jag är så jävla glad över att du är min tjej. En hel jävla vecka är jag utan dig, Becka. Den är bättre än man kunde drömma om ens. Den är länge sedan jag hörde den. Det är lite varm inombords. Ja, Peter Melin med Becka då. Vi kör lite så här 30 sekunders klipp av låtarna. Mm. Ställs då mot Miku Huset featuring Haito. Fest på huset, fest på huset nu. Blöd. Jag har hört att de öppnar två. Jag ska vara först i då. Ta med lite cash för att köpa något gott. För att vara med kompisar och ha det skoj. Ey, du, langar du drickan. Jag har fullt med pengar i fickan. Jag betalar om du vill ha. Kom till huset och ha det bra. Vi är på huset. Vi är på huset. Det är sand i lurarna. Vi är på huset. Oh, oh, oh, oh. Dåligt drag det. Ja, efter dåligt. Det lät som att beatkillen gick och tog en kaffe. Är det den som är sämst? Ja, sämst. Ja. Du tar inte den bästa låten. Nej. Jag är klar. Klar. Ja, jag är med. Men huset. Ja. Huset. Det är klar sämst. Ja. Ja. Ja, vad är hans syfte med den? Tror han att det är så här, varje gång det är någon så här stor happening på huset att de ska spela den? Ja. I, oh. Att lite ska... som vi tänkte på arenorna när de kommer in i Fängefors. Liksom. Ja. Ja. Vi är på huset! Vad såg du? Men just så, jag hatar Maria Haidt och sådana whales som hon gör. De är, hon tror att det är de som ska göra att hon kan göra The Eras Tour ändå. Mm. Oh. Mm. Ja, men och det är sånt kristet flow han kör med också. Mm. Ja, det är det. Jag menar, jag tycker jag får så mycket besvarat utav Peter Melin. Mm. Om liksom... Vad gillar du? Vilken månad föddes Becka? Ja, mycket info ändå. Ja. Mikael körde bara, han sa jag har lite pengar på dricka, så följde han upp med drickopengar typ. Ja, ficka var där också för att göra. Hur, för jag kan ju tänka mig att det blir derbyn som är att artister möter sig själva. Ja, jag har limiterat det till en per artist. Okej, okay. För jag tänker så här, ska man också ta i åtanke vem de skulle bli eller vad låtarna liksom la grund för? Eller nej, är det bara det låten isolerat? Låten isolerat. För, ja. Ja, alltså Peter Melin-låten var ju den första Åmåls-rapplåten som jag hörde. Ja. Ni vet, det var ju stort på, jag vet inte, det var inte tidigare YouTube, men så här, kommer ni ihåg de här, någon som heter typ Sofia? Underskattat talang är vad som sitter inne, check, check, att leva era liv, det kan fan inte vara lätt. För avundsjuk på bruden som är mera man än dig, då är ingen kul, du har en fitta precis som ni tjej. Var stor på YouTube, det var sån här 40s dunklåt, inte 40s dunk, men 40s låtar. Ja, men pre-Takida typ. Ja, så det kändes som att Peter gjorde i Åmål. Han gjorde sina sådana låtar. Ja. Ja, men det är liksom det jag alltid kommer tillbaka till, är ju The Blackpool Grime Scene. Är ju den största sån som är faktiskt bra då. Yo, yes, like the bitter, I'm gonna rape your little sister. Eller den är ju dålig, fast det blir lokal rörelse liksom. Ja. Och han var först ut, det var han ju verkligen. Ja. Jag menar, Miku kan suga en fet en. Alltså. Ja, jävlar vad dålig han är. Jävlar. Allt han tar i blir bajs bara. Han är som Midas fast med drit. Dridas. Dridas. Dridas. Dridas. Dridas. Midas. Men det är liksom inte helt uteslutet att de inte fick pengar för det här eller? Det tror jag absolut inte. Nej, det kanske var några drickor i kiosken eller så i alla fall. Nej, men jag tror att de betalade 450 spänn för studiotiden med någon som lärde sig, med Zacharias Faust. Ja, ja, alltså till Mikus credit så gjorde inte han mycket själv. Det ska man ju säga här. Peter hämtar ju från aerolbeats.com och spottade över. Han hämtar med fingertoppskänsla då. Inte vilket beat som helst. Dun, dun, dun, dun, dun. Ja, hans hämtade filer. Den nej, den mappen vill du inte titta i. Ja, men det är Mikael då. Ja. Yep. By a mile. Jo. Jag vill nästan köra den åt andra riktningen sen, de som vi väljer som bäst. Och köra ett slutspelsträd där också. En inviterad turnering. Då är det lika långt. Från förloraren till starten som det är för vinnaren till starten. Ja. Vi har kvartsfinal nummer 2 då. Ja. Där startar vi starkt med Oskar Lund, Så länge du finns med mig. Jag lovar dig att sjunga för dig, kanske inte som Sinatra, men du fattar väl, man måste få lov att bli besviken på vissa rader i musiken. Alla dina rader. Jag lovar dig att lyckan kommer nästa gång du provar, så kanske allt blir bättre. Och jag lovar att jag finns där mitt emot dig när du sabbat det. Slarviga stämmor. Ja. Och den bruna stämman som var längst ner. Ja, men den hängde ju, eller någon av dem gjorde ju fel. Så de, ja. Oskar Lund gjorde fel, kan man bara säga. Han har ju båda så. Ja, men precis. Han gör ju alltid fel. Ja, alltså man har rätt att bli besviken. På rader i musiken. På raderna han skriver. Men ja. Ja, han ställs då mot Linus Gamnis. Dansa i livets färger. Åh oh, nej. Det är partiet. Det är Linus droppet. Det är som öppnar med ett gitarrsolo i Dragon Force. Det är så otajt också. Du. Gud. Jag får rysningar alltså. Okej. Jag vill börja med att säga så här. Oskar Lund för alla hans faults. är ju inte så jävla dålig. Alltså han är ju bara så, han är bara så, jag bara så otroligt medioker. Ja, exakt, bara, exakt. Linus Gamlis är ju bedrövligt dålig. Beslutet att lägga in de här dubstep-grejerna är liksom... Ja, det är ju år för sent också. Även jag, när tror den här ju, kom. Jag tror det är liksom, ni hatar Oskar Lunds musik på samma sätt som jag hatar Tortos personlighet. Ja. Att så här, du, det behövs bara inte. Du gör någonting som är helt karaktärslöst. Nej, men jag önskar att jag brydde mig lika mycket om Oskar Lunds musik som du bryr dig om Tottos personlighet. För att jag orkar det är inget du önskar tro mig. Nej, men så, jag orkar inte ens master up att bli besviken på rader i musiken. Liksom, för att det är så, jag vill hellre sova middag. Ja, alltså, jag tycker ju att Dansa i livets färger är en sämre låt. Ja. Men jag tycker hela Oskar Lunds att han bara hörde Oskar Lindros en gång och tänkte, det här är mitt kall. Mm. Och att allt jag gör med honom som, ja, men allt så jag gör ska låta som honom. Ja. Jag ska se ut som honom. All min artwork ska se ut som honom. Det ska vara liksom liknande låttexter. Det är bara en dålig kopia. Mm. Ja, men det är långa drag också. Det är ju bara... Och så är det där. Ja. Nej, men för det ska man ju säga om Linus då, att han vågar ju i alla fall. Han vågar slänga in dubstep break i sin. Ja, men vet, vad behöver den här låten? Ja. Ett dubstep break. Ja, det finns ju inget färdigt fack för Dansa i livets färger. Nej. Förutom soptunnefacket. Ja. Han vågar fel bara. Ja, jag, men han vågar. Det. Ja, jag vet. Ja, men jag har varit där i peckmaskinsvärlden typ när jag spelade Jack Vegas. Att man tar fel liksom bonus. Mm. Så jag kan verkligen relatera med felvalen som Linus Gamlis gör. Ja, alltså, på förhand så tänkte jag att den här var solklar, men jag blev fan lite... Jag kan säga vad jag röstar på. Sämsta Linus Gamlis. Here, here. Sämsta Linus Gamlis. Sämsta Linus Gamlis. Mm. Och vad säger du bara för protokollets skull? Jag säger Linus Gamlis. Det var den jag tänkte var, på förhand var den sämsta. Mm. Men sen så började jag tänka på vad provocerande det är med Oskar Lunds bara karaktär. Mm. För han tar ju det här som en, någonstans så blir han lite varm inombords nu för att hans låt vann någonting. Ja, det mörkaste. Ja. Sen då, kvartsfinal nummer 3. Då har vi först, vem sa du förut, Emil? Mattias Wiklund. Men inte Gravity. Nej. Trying to find a train. It's all the same every goddamn day. Vänta, vi tar igen. Jag kan köra resten. It's all the same every goddamn day. We stick mine or call you all. You don't care, don't lie. I've seen it all. What up? What up? You're my street now. Think about it. You're the weird one now. Coming here thinking of your own town. What is that? What is what? You're losing me, man. You need to follow the order. Get the tape recorder. Ja, vi måste lyssna hela sen. Ja, men det tar stopp för den låten här alltså. Ja. Det är en banger på riktigt. Ja, det är det. Den kan, ja, vad kan den möta? Ja. Den ställs. Bohemian Raps. Den är inte sämst. Den ställs då mot, jag måste braska här innan jag sätter på den här nästa låt. För att det ställs mot Victor Berglingas Use Somebody. Mm. Men jag har inte original... Så du har gjort en cover på hans cover? Nej, jag har inte originalfilen. Så det här är från ett avsnitt vi gjorde. Ja. Ja. Ja, det tyckte jag. Geni. Ja, det var bara den versionen jag hade. Då är det också så här, det blir ju mot Early Coffee, som kanske är min favoritartist någonsin. Ja. Men alltså, det finns många artister här i världen, men det är inte många som hanterar det sämre att bli uppspelad och inspelad igen så att man låter ännu mer skör genom liksom dubbelkompression. För han, det är nästan så han inte ens orkar andas alltså i den där versionen du spelar nu. Det är 2 kilobyte han filer. Exakt, den är bara så jävla svag. Den är så skör och du bara liksom... Ja, men det såg ju väldigt roligt ut där i ljudfilen. Så var han ju väldigt... Och så när de här... Hora! Så stack det iväg. Ja. Oh, fan. Ja, vill du säga något om Viklund? Det är ju en banger då. Vi, ja. vi sjöng ju med allihopa ja. I den. Ja. Mm. När du ställer den bredvid det där i alla fall så är det en 10 av 10 låt. Mm. Mm. Ja, alltså den har ändå gett mig mycket glädje genom åren. Mm. Så jag kan inte med gott, alltså Viklund-låten, jag kan inte med gott samvete säga att den är sämst. Nej. Nej. Jag hade bara gjort det för att få höra den igen. Mm. Ja, men är det Viktor Berglingen då? Ja. Kommer ni ihåg den festen jag hade, jag vet inte om alla ni var där då, men jag hade en fest när jag bodde på, vad heter det, Järntorget? Mm. Hette det väl typ? Mm. Ja, just det. Ja. Mm. Och då spelade vi upp massa musik. Sen, för då såg man ju Snarhögsparken. Eller vad heter det? Mm. Då såg man Viktor Berglinga gå där. Och då sätter vi på... Jag vet inte om det var den här. Men han hade ju några låtar på typ Soundcloud. Den hade han också. Det sätter vi på jättehögt och spelade. Med öppna fönster då. Mm. Kommer jag ihåg. Jag var inte med, men jag har hört historien. Vile shit. Men det är också det han förtjänar att höra. När han går hem till Bo och Martina. Och vad hon nu heter. För han skulle säkert hem till dem och bo där och vara skör i deras gästrum. Hör han sin egen musik och så en massa folk som skrattar bara. Ja, men ibland är det bara så. Ibland behöver man den knuffen till att avsluta sin musikkarriär. Ja, stäng ner SoundCloud. Han har gjort något annat efter det. Nej, stäng ner SoundCloud illa kvickt, din jävel. Ta bort alla dina poddavsnitt. Det är gjort. Ja. Han bara... Kungen av raderad media. Mm. Ja. Tyvärr. Sorgligt att ingen har stuck with it. Mm. Alla har ju hoppat av tåget känns det som. Ja, tyvärr. Okej, sista kvartsfinalen. Här kommer också en skör person. Låter så här. Ska du aldrig någonsin få veta att jag gillar dig, Margareta. Står det vid din dörr, kär som aldrig förr. Men vågar jag inte ringa pulsarna dom. Vi sitter i rätt lägenhet för dem här alltså. Känner du som jag, Margareta? Ingen annan vet om hemlighet mer än jag. Skarpt slut. Lite original Legend of Zelda över hans synt. Ja. Men det är, jag vill ändå säga, jag tror han även, eller han spelar i alla fall allting själv. Spelade. Ja. Alltså jag tror han lägger trummor. Alltså jag tror han har laddat ner någon så här cheat, vad heter det? Cheat music liksom. Men han spelar ändå in allt själv. Basen är ju skev där. Ja. Men det är en blöt jävla bas alltså. Mm. Är det den blöta basen så? Är det den kinesiska kalender för alla basar vi har hört typ? Det är det alltid. Mm. Det som är så gött, nu är det ju här ett audiomedia, men han sitter ju och sjunger live i kameran. Mm. Det är också jävligt härligt. Mm. Talar ju för honom. Är det verkligen? Nej, det är det inte. Ansiktet. Han kollar ju aldrig in i kameran dock, det är ju väldigt skönt. Han ser ut som en hink personifierad. Såg ut. Såg ut. Ja, han ställs då mot. She has hurt me bad. Agreed. This is what would happen if she ever got me mad. This was a wrong stupid decision that you made. So now I'm gonna thank you with my good old rusty spade. This is the Gravekeeper Blues. Gravekeeper Blues. This is the Gravekeeper Blues. Gravekeeper Blues. This is the Gravekeeper Blues. Mm. Det är nästan en autodiskvalificering när man får allsång i rummet ändå. Ja. Funkar för eller ja, att man inte har någon samtal. Nej, precis. Ja. Jag sätter inga liksom såna här restriktioner för han har ingen puls eller så. Utan han ryker för mig, Kenneth. Att det är den bättre låten. Ja, den är sämst. Den är sämst. Alltså han går vidare. Ja. Ja. Det var inte det du tänkte först, men nu är du fast med det, är det så? Jo, det är, jag vet inte bara vad jag sa. Nej, men du ser hellre, du tycker Jag vill vara din Margareta är den sämre låten. Absolut, sämre han får liksom ingen ursäkt för att han inte har någon puls, är vad jag försöker nej, säga. Precis, nej, precis. Men han går ju då vidare, vilket gör att vi behöver höra den igen. Mm. Ja, men jag blir bara mer och mer sugen på att köra andra trät också nu. Ja, exakt. Och det säger väl att vi har gjort rätt val, ja, i sådana fall, ja. Om något. Ja, alltså, men jag tycker att hör man hela Gravekeeper Blues, det är ett skevt gitarrsolo i den låten. Mm. Som håller på för länge. Jag vet inte om det är Holmström som lägger det själv. Jo. Det låter som det. Ja, det är hans syntfingrar, du vet, om som man hörde. Ja, alltså valde han acoustic guitar soundet på synten. Okej, ja. Det här är inte menat som en diss mot dig, men då kanske du skulle tatt den delen om den. Ja, men jag ville ha med det här, för ja. Det skeva i texten när han var så här. Ja, hon visste att det här skulle hända om hon gjorde mig förargad igen. Mm. Fick hon smaka spade. Ja, det är rape, murder, suicide, gravekeeper blues ändå. Ja. Jag tycker ju att det är lite wholesome med Kenneth Strand. Hur läskig han än ser ut. Jag vill vara din Margareta är ju en bättre låt. Original. Ser, eller original, ja. Ja, så kan man ju inte säga. Margareta behöver inte stå till svar för spaden. Nej. Kan du sätta på den igen bara? Margareta, kan vi bara lyssna på trummen här? Ja. Ska du aldrig någonsin få veta att jag gillar dig, Margareta? Det är ju en ny innebörd till uttrycket ghost notes. men var den död eller? Eller det var inte det du tänkte. Just notes. Come back to haunt me. Det är lika länge sedan VM02 som tiden tog för Erik att fatta det skämtet. Ja. Men min röst är på Gravekeeper Blues. Att den ska gå vidare. Kneten, Strand. Kneten. Ja, alltså allsången är för wholesome för att jag ska kunna säga något annat än Kenneth Strand. Ja, Kenneth Strand går vidare. Då har vi första semifinalen. Ska vi lyssna på dem igen? Eller? Ja! Ja. Älskar det. Nu kommer Becka. Nej, det gör det inte. Nu kommer då. Fast på huset! Fast på huset! Jag har hört att de öppnar två. Jag ska vara först i två. Ta med lite cash för att köpa något gott. För att vara med kompisar och ha det skoj. Hej du, langar du drickan. Jag har fullt med pengar i fickan. Jag betalar fitta. Om du vill ha. Kom till huset och ha det bra. Apokalyps. Hon gör ju också hon gör ju det live där, istället för att klippa någonting så att det passar. Ja. Så är det ju bara hon som säger Nu den. Säger hon antagligen bara Ja. Ställs mot. Då är det samma fuck här. Ja, det är ju. Det kommer du se i nästa semifinal också. Det finns en skörhetskoefficient. Koefficient? Och vi ska dansa i livets färger. Det är så antiklimaktiskt. Ja, det var svårt. Eller nu? Oh. Nej, jag måste rösta Gamnis alltså. Utan okej. Att tveka. Ja men nu när jag hörde droppet eller när jag hörde liksom vilket dropp. Ja men efter droppet när vi hur vi tar det vidare sen. Ja, det står. Jag kommer säga huset som den sämre låten. Ja, jag säger Gamnis. För mig är allting start till mål i huset låten är så jävla dåligt. Det kan inte vara sämre än vad det på något sätt är. Innan du säger något, Basse, nu är det 1-1 här. Mm. Vi pratade ju lite om Mikus, vad hans syfte var med det här. Men Gamnis syfte, det här är ju någon slags HBTQ-pride-låt som han försöker skohorna in här. Ja, det gör det sämre. Att han försöker liksom rida lite på den rörelsen. Jag är er röst. Ja, precis. Ja. Jag är en ally. Ja, det är viktigt för honom. Oh, det är ju helt i linje med typ, han var ju den som breakade Me Too för mig. Eller du genom honom. Så sa du så här, det var, för vi poddade Dan Dan tror jag. Eller vad hängde. Och så skrev han på Facebook, jag ser er, jag hör er, jag finns här. Det är ju den här låten. Ja, precis. Han vill så gärna vara en ally i olika... Det är förskräckligt det som har hänt er. Han skulle ju aldrig göra den här. Det kom väl någon, inte en motreaktion, men en så här att män skrev... Harvey Weinstein. Nej, men att män skrev I am, eller något sånt där. Att man hade begått, inte så här... Nej. Ja, men så här, jag gjorde det. Ja, men jag såg folk som... Ja, men att man har varit lite olämplig på en fest. Typ. Ja, men precis. Jag sa såna här fula saker. Jag tafsade på en rumpa. Typ. Mm. Så de gjorde det för att rentvå sig själva. Ja, att de... Nu kan jag fortsätta. Ja, nu... Ja, men det är lite som att man går till och biktar sig. Mm. Typ. Ja. Mm. Att nu kan jag gå vidare i livet. Så känns det som att Linus Gamm... Han vågar inte ta det steget ut, för då det är för vågat för honom. Ja, men han är ju... Hela hans personlighet är den svarta Instagram-rutan i Black Dog Tuesday. Mm. Det är han bara. Mm. Du har inte gjort något. Du har bara lagt en svart färg. Mm. Jag röstar på Gamnes. Det är så jävla svårt. Jag du tar din tid. Mm. Det här är viktigt. Så här då? Ska du påverka mig nu? Ja, ja, är det en kampanj? Nej, det är inte, jag kampanjar inte för en eller annan här. Mm. Om du skulle behöva höra en låt, ja, i sin helhet nu. Det är lite nu, så jag försöker Guantanamo. Tänker. Ja. Om du skulle spela en i sin helhet för din fiende. Oj, det blir extra lager. Så vad vill man göra då? Jag känner ganska... Alltså, om jag måste lyssna på en av de här låtarna, så hade jag ju valt Huset-låten. Den hade jag velat lyssna på. Jag håller inte med. Du lyssnar hellre på... Jag hade hellre lyssnat på Gamnis, tror jag, än Huset. För Huset låter bli ren jävla järntvätt. Alltså, den är så jävla dålig. Rakt igenom bara. Och det finns... är Gamnis också, men det, oh, jag vet inte. Det finns någonting där. Och ja, det går att problematisera hans... lite White Knight. Vinkel fast det... och allt Rainbow sånt där. Rainbow Knight. Nej, jag vet inte. Nej, Huset. Huset. Då har du... Så att du kan skicka båda filerna till Emil Alexandersson? Nej, det tror jag. Ja, okay. Fuck. Vi får singla. Ja. Eller någon av, vill ni påverka oss på något sätt? I Dansa i livets färger, då finns det ju ändå ett lager av teknik och maskineri som gör att man kan kanske drömma sig bort till vad som kunde ha blivit av Matrix-trilogin till exempel. Medan teknogrejerna dundrar på. Mm. Sen kommer han ju in och stör. Det är grejen är att han har varit och stört innan också. Ja. Det är väldigt lite del som är den här. Det är den störande. Ja, men exakt. Haito och Miku, det står på paketet varning, störande innehåll. Man vet det från början till slut. Men det är värre det Gamnis gör. Det är en värre synd att vara som han. Om vi lyssnar på Huset i 10 minuter. Han dansar i livet i Sverige i 10 minuter. Så ser vi hur vi mår sen. Fan vad dåligt jag hade mått. Du röstar på? Gamnis ska vidare. Han är sämst. Huset är sämst. Huset är sämst. Han påverkar sig själv. Ja. Jag släpper igenom Huset. Dansa. Ja, du har det. Vi ska dansa i livets Sverige. Nu kommer vi till den sköra semifinalen mellan Victor Bejlinge och Kenneth Strand. Här kommer Victor Bejlinge. Lyssna. Det är talfelet också. Hora. Hora. Det är sådana stryper av någon sånt typ. Ja, men det där. I've been roaming around. Ja, det är som en stor. Men du har ju klippt in Peter Melin som rösten i hans huvud där egentligen. När han sitter och bara bryts ner av demonerna. Hurra, hurra, hurra. I know that I can use somebody. Oh, han tyckte säkert att det lät nice. Mm. Mm. Ja, men jag har ju själv gått i den fällan och spelat Use Somebody. Det låter gött när man spelar den här låten. Mm. Tyvärr har Victor Bejlinge tänkt samma sak. Och du har inte släppt den i alla fall. Ställs mot Kenneth Strand. Ska du aldrig någonsin få veta att jag gillar dig, Margareta? Jag har ett sånt dunder argument. Kär som aldrig förr, men vågar solklar för mig. Inte ringa pulsarna, de bränner så heta. Och sköra covers har vi den här finalen. Ja, är det här by design eller blir det bara, det blev bara så? The story of the turnering. Classic turnering. Okej, okay, får jag dra ett litet argument här då? Emil har the floor. Ja, så här. Ni kommer ihåg historien om när Victor Berglinga går ensam hem. Historien. Ytterligare en ensam promenad hem. Efter kanske en utekväll eller kanske bara en ensam promenad ut också. Mm. En spelkväll. Ja. Med hela det här kristna gänget. Ja. Konfirmationsgänget. Ja, fast det var inte kul. Det var en Okej, förlåt. Jag vet inte vart du ska komma med det. Han går där. Han hör stojande från en fest i närheten. Och sen kommer hans musik på. Och så hör han bara skratt. Och alltså det svagaste skrattet i rummet överröstar hans sång i låten. Och så tänker ni samma sätt, fast om Kenneth Strand är på väg hem i Fängelfors och någon spelar hans låt och han hör skratt, han blir varm inombords. Victor Berglinga evaporerar ju bara. Precis. Han sjunker ner i närmsta brunn och bara försvinner. Han är ju sämst. Ja, men jag håller med. Jag hoppas att jag har haft liten del i att han la ner hela sin musikkarriär med, i och med det. Du gjorde väl en tjänst. Ja. Jag vill ju aldrig mer att Victor Berglinga gör musik. Nu går det ju inte att Kenneth Strand gör mer musik. Men jag hade velat att han skulle fortsätta. Vill du ändra att Victor dog? Kunde du inte bara ha bytt? Kunde du inte ha tagit Victor istället? Ja, gud! Ta honom! Solklar Victor Berglinga. Han är vidare. Hur sjukt hade det varit om Kenneth Strand satt upp ett så här Lazarus-släpp så att det släpptes ett album postumt nu med alla hans dunderhits i en stor samlarbox på kassett eller något. Kommer supercredit album. Dunka, dunka, dunka, dunka, dunka, dunka. Känner du som jag? Vi har final. Final! Ska vi lyssna på dem igen? Ja! Vi måste. Okej, för tredje gången. Det är en del av det. Fan vad hat att lyssna på det här avsnittet. För tredje gången kör vi Miku med huset. Fest på huset! Fest på huset! Nu! Jag har hört att de öppnar två. Jag ska vara först i då. Ta med lite cash för att köpa något gott. För att vara med kompisar och ha det skoj. Ey, du, langar du drickan? Jag har fullt med pengar i fickan. Jag betalar om du vill ha. Kom till huset och ha det bra. Vi är på huset. Vi är på huset. Notera hur ingen sjunger med. Ja. Miku antyder ändå att han har fullt med pengar i fickan också. Ja. För att gå till huset, ja. Ja. Han behöver 20. Vilken jävla mage han har bara. Ja. Han måste få in att han är rik också. Innan vi gör något annat kan vi kanske spela det här. Oh, ja. Miku och Haitu, huset, live från huset. Handen i fickan. Men okej, okay, är det playback? Måste det vara, va? Nej, jag tror inte. Alltså, det lät lite den här för det är det jag stämmer mig absolut mest på i originalet, att det är så otajt. Uh-huh. Det här är lite bättre. Uh-huh. Så jag tror hon kör. För om Miku kör så gör han bra live också. Mm. Ja. Det lät ju förvånansvärt likt studioversionen får man ju säga. Mm. Det är ju ingen komplimang, men det finns ju artister som inte låter lika studioversionen. Tyvärr lät de likt studioversionen. Ja, i alla andra fall är det en komplimang. Vi är geting. Ja, vi beklagar. Ljudet är fem getingar, men det, det hjälper ingen. Ja, han ställs då mot. Jag önskar att vi hade en live-version på den här också. Från huset. Ja. När han ligger som Voldemort under... Alltså, man hör honom knappt. Under King Cross Ration. Hurra, hurra. Det bara faller sig så naturligt att prata över den här jäveln. Vad är det? Ja, verkligen. Vi har respekterat alla andra. Det är så jävla sjukt. Victor. Hurra. Vi bara sket i det där. Jag tror finalen är avgjord. Ja, det är. Ja, fast de är ju dåliga på olika sätt. Ja. Jag vill inte bara ge det till Victor sådär. And, plead your case. Kan jag ens det? För så här, du såg live-versionen. Hata den hur mycket ni vill, huset alltså. Men så här, de har ju i alla fall, de har ju ett helt andetag i lungorna när de sjunger. Ja. Han gör ju alla synder som de gör, med otajtheten, med liksom allt det dåliga, alla de dåliga besluten gör ju han med. Men han får ju knappt ut ens. Mm. Är det för att han inte tror på det själv, eller är det för att han vittrar bort? Jag bryr mig inte. Det är så dåligt bara. Jag tänker att det kan vara sån här tidig Peter Melin-grej också, att han satt och spelade in det och Maria, heter hon så? Nej, vad heter hans mamma? Att de var i rummet bredvid typ, och så skulle han inte störa dem. Mm. Men så då blev det... Ja, det låter som han aldrig blir insläppt i en fil vid blixtlåsprincipen. Ja. Men han väljer ju aldrig. Nej, men han är bara still där. Ja, han väljer ju att köra in i räcket före och liksom hävda sig i trafikleden. Jag vet inte, det är så jävla roligt. Folk bara, alla vet om regeln, men alla bara hurra, hurra, hurra. Köra då. Han kan inte ta plats. Men det är verkligen så det låter. Jag vet inte vad jag ska säga. Hata huset hur mycket ni vill, men de hade ändå lite leverans. Ja, faktiskt. Jag det är nog Victor. Men jag tänker, Haito och framförallt Miku misslyckas ju på så många med så många mer medel än vad Victor Berger gör. Ja. Han misslyckas med en gitarr och en sångförsök. Men är inte det sämre då? Jo, de har fler grejer att hålla koll på. Så det är... Ja, kanske. Bara det är som att misslyckas med makaroner och falukorv. Liksom. Ja. Fair enough om du misslyckas med sashimi. Mm. Men... Ja, det är sant. Ja, verkligen. Mm. Jag köper det. Mm. Victor. Victor. Victor sämst. Är vinnaren i turnering! Om han kommer runt hörnet, han går på en bakgata på Naboo och så hör han den här paraden. Och så kommer han ut runt hörnet och liksom ser alla de här och massa så här djur och liksom, det är kul och färglat. Han bara... Och så firar de att han är sämst. Och det är det han hör, ja. Han går förbi. Men han vänder ju och bara accepterar det. Ja, ja. Jag skulle vilja höra en Four Year Strong-version av en Victor Bejlinga-låt bara för att se hur det låter med lite energi. Oh, yeah. Det är synd att han inte har någon originalmusik. Ja, det är ju det. Ja, han släppte ju en låt till Unga Melodifestivalen i Åmål. Lilla Melodifestivalen som inte finns att få tag på. Mm. Men jag kommer ihåg det från min barndom. Mm-hmm. Den här låten handlar om ingenting, heter det. Okej. Okay. Den hade man velat ha. Har inte den gjort? Det är en sån om ingenting. Det är en sån om ingenting. Det är en sån om ingenting. Vem som är Ja. Har ni sett film eller? Det har vi. Nu är det dags för synops. Hoppas det inte blir kallops och synops ska lops. Nu är det dags för, det är dags för synops och ska lops. Street Fighter. The Legend of Chun-Li. Exakt. Har vi kollat på arbetstid. Det är viktigt att få med. För får jag gå händelserna i förväg här och säga att jag är inte säker att jag ser om den filmen om jag inte får betalt. Nej. Aj! Nej, en till! Betalningen var höjdpunkten, tror jag. Fan vad dåliga vi är. Vi var så självsäkra. Ja. Du hade casten. Ricardo det var plåstret. Det var det han hade kanske. Temat Street Fighter liksom. Ja, det är sant. Hur kan man fucka upp det? Det finns hur många gubbar som helst. Bara pick and choose. Ej. Ja. Chun-Li. Visste inte så mycket om. Så Legend of Chun-Li. Ja. Jag var ändå lite taggad på att lära mig mer om hur hon uppstod. Hon är ju någon sån lite munkig tjej som sparkar mycket och har lejabullar på huvudet. Okay. Men flätor liksom. Och så här, lite flashy så. Men inget klipp magiskt. Klipp in Evo Moment 37. När Daigo och Justin möts i Evo-finalen. Och han parryar alla Chun-Lis. Sparkar i en kombo och vinner. Vänta, Justin! Det jag tar med mig från filmen är att Basse vet mycket mer om fighting-spel än vad jag trodde. Nej, men så här, när filmen var slut så satt vi och så här, vad ska vi ta med som det bästa från filmen? Och det var tyst i 5 minuter. Och sen, inte 5 minuter. Nej, okej, men 1 minut. Ja. Och sen sa Basse, ja, men den sista killmoven var ganska nice. Bara, ja, men det var den. Mm. Ja. Ändå när det var den. Den var jävligt nice. Mm. Men då ska vi inte ge han så mycket respekt som de andra filmerna har fått heller, känner jag. Nej, men ärligt talat, jag tror inte vi kan berätta storyn. Nej. Vi kan berätta scenerna i typ kronologisk ordning, men... Ja, hon tränade med sin farsa hemma. De hade det jättetrevligt. Bison kommer in i huset. Tar med sig farsan. När hon var liten liksom. Hon var liten. Hon, och där är Kristin Krök. Kristin Krök, ja. Inte ungen, utan det var klipper till henne blir det, hon är äldre. Precis. Hon blir äldre, utvecklas till Kristin Krök. Drar till gatorna i Bangkok för att leta reda på sin far. Som är borta. För att hon hittar någon scroll någonstans. När hennes mamma dör. Så har hon en scroll med så här kinesisk text. Kanske thailändsk. Följ spindeln eller någonting typ. Hon drar till Thailand. Ska leta efter någon gen-person. Ja. Ser någon snubbe som sopar gatan utanför någon scrollhandel. Som finns tydligen. Ja. Som har spindel och spindelnät tatuerat på handen. Som hon ser lite snabbt. Så bara, och så går hon in och så visar hon den. Alldeles för detaljerat. Hon hittar Jen. Ja, så hittar hon Jen till slut. Ja. Tränar med honom. Han har någon dojo på övervåningen i ett hus. Liksom. Ganska så här klassisk filmdojo. De tränar lite. Sen helt plötsligt så gör de en övning. Då sitter han och gör lite så här tai chi moves. Och så bara drar han fram en stor energiboll framför sig. Som så här, alltså som en hadouken liksom. Men så pratar de bara inte om att den är där. Och hela filmen innan har varit så här ganska grounded in reality. Ja. Men han bara så här frammanar någon cool energiball. Och så sitter han där. Och så gör vi inget mer med den. Och så tränar vi vidare liksom. Mm. Och sen... hände något. Ja, och så klipp till Bison som är, han har lyckats ta över ett stort företag där borta. Ja. Som heter Shulani typ eller någonting. Han dödar de lokala crime bosses brutalt. Ja, och sen går han till typ finansministrarna och bara mobbar dem till att skriva över alla fastigheter på honom. För att han har deras familjer som gisslan typ. Mm, och så känner han då Michael Clark Duncan som heter Balrog. Och så känner han, jag vet inte om ni vet vem karaktären Vega är, men det är en halv Wolverine med mask. Mm. Han har sådana Wolverine-klor och så har han en järnmask liksom. Det är hans grej. Spelar som en Black Eyed Peas-medlem. Den asiatiska medlemmen. Ja. Och mitt under detta, när det pågår, så får vi även reda på att Interpol har startat en polisutredning, eller en utredning. Just det. Den på Bisons företag. Interpols ljusast lysande stjärna som de skickade till Bangkok för att lösa problemet är... Och Striker från American Pie. Som Johnny Nash heter han, va? Ja, som också är en karaktär från Street Fighter som inte ser ut som honom. Och han går bara dåligt att göra det här i ljudbaserad media, men han går bara runt så här. Kisar. Ja, och ni vet, han är den dryga, lite sluskiga, coola, så här, lite halvdirty cop liksom. Mm. Partner med lokal polis. En tjej. Som är superamerikansk och sexualiserad. Alltså nästan så han liksom dildoknullar henne på skärmen. Ja. Det pratas bara om att knulla och titta tuttar och titta när hon byter om och liksom bara massa innuendo hela tiden. Ja. Luktar över hälften. Bison har någon tjej som hjälper honom med alla hans moves inom business och Chun-Li letar upp henne på en nattklubb och raggar till sig henne på dansgolvet för hon läbba. Det är riktigt dålig musiksättning. Alltså bra musik, men passade inte. För det var så att säga tung nigga rap. Ace Hood där, Erik. I woke up in a new Bugatti. Niggas be hating, I'm rich as a bitch. 100k I spent that on my wrist. $200 spent that on your bitch. Do me your model, put that on my list. Det är han som har gjort alla låtar. Jävligt. Och då är det två liksom damer i så här klassiska asiatiska kläder som kör lite halvsensuell dansduell till nigga, nigga, nigga. Det är liksom dansbandsgrejen all over again. Ja, hon raggar med sig den här tjejen in på toan. Spöar skiten ur henne igen. Ja, spöar skiten ur henne. Får hon att droppa lite hemligheter om vad Bison håller på med. Säger att hon ska skicka ett meddelande till Bison. The little schoolgirl is all grown up. Klipp till. Bison blir kåt. Klipp till. Bison står och använder henne som en boxningssäck. Ja, just det. Assistenten alltså. Läbban. Fast vi ser inte det. Utan han står med Michael Clark Duncan på gymmet och bara köttar. Michael Clark Duncan står på en boxningssäck. Och så står han så. Sen bara sprutar det blod i ansiktet på honom. Så har han bara pulveriserat den här kvinnan som läckte hemligheter på toan. Det var rätt bra scen dock. Ja, det var well framed. Oväntat. Chun-Li fortsätter träna lite med Gen. Ja. Michael Clark Duncan dyker upp i en SUV och säger ta fram bazookan. Och sen skickar han in sina gubbar för att döda Gen. Mm. Och så skjuter han bazookan in i huset när de är där. Och Gen har precis skickat iväg Kristin Krök för att handla frukost. Mm. Mm-hmm. Och då smäller det. Mm. Men ingen verkar dö av det. Nej, hon kommer tillbaka och tror att han dör och är ledsen. Ja, just det. Och sen så drar hon vidare på jakten av Bison för att hon har fått reda på att det kommer in något skepp till hamnen som innehållande någonting som heter The White Rose, tror jag det var. Från Murmansk. Murmansk. Kommer skeppet. Nickar instämmande. Logistiker nick bara. Mm. Ja. Innan detta, innan detta har vi fått lite backstory av Gen på Bison för att de var polare när de växte upp. Så han var ett riktigt rötägg, den här Bison, redan när han var ung, brottsling och så vidare. Och sen så tog han med sin gravida fru till en mörk grotta i Thailand. Ingenting. Och gjorde väl egentligen en... gjorde en manuell C-section in i grottan. Ja. För det var kom in vita fina kläder i någon grotta mitt ute i ingenstans. Han lägger ner henne. Sensuellt liksom. Sensuellt, som att nu jävlar. Så hon ser kåt ut. Och gravid och kåt. Sen gör han det så här, som att han ska börja simma. Fast han sätter händerna på magen. Och sen så ser vi hans ansikte och så bara sprutar det blod. De implyar ju att han liksom bara sticker in den i livmodern i princip. Mm. Och sen så är det då en ritual där han överför den sista godheten han har inom sig till sin ofödda dotter. Så att han ska tappa allt liksom. Han ska bli 100% full. Varför? Varför? Ingen vet. Ingen vet. Bebisen gråter. Mm. Det var tydligen, det gick bra att göra så. Ja. Klipp till hamnen. Poliser kommer dit. Ja. Chun-Li kommer dit. Bison kommer dit. Ja. Alla är det. Murmansk-skeppet kommer dit. Ja. Det hade Victor Bejlingen varit där så hade det spelats You Know That I Could Use Somebody någonstans i hamnen också. För att verkligen twist the dagger. Ja. Det blir fights in i helvete. Bison vet ju såklart om att poliserna kommer vara där, som de planterar en bomb. Mm. Så de blir ju satta ur spel rätt snabbt, de flesta. Mm. Gen och Kristin Krök är inne på skeppet. Gen slåss mot Balrog. Kristin Krök hittar en tjej, en rysk tjej, som säger, where is my papa? Typ. Det är The White Rose som är tjejen, som är hans dotter, som har hans godhet i sig. Förlåt, jag snabbar på lite. Och så flyger bajsen iväg en helikopter. Ja. De resterande, Johnny Nash och gänget, hoppar in i en annan helikopter, åker till hans hus, börjar mörda lite livvakter. Mm. Fight. Fight? Ja, massa Gen, fight. Alltså Gen möter, det är lugnt, vi behöver inte hela. Nej, men nej, Gen möter Bison. Jag försöker komma ihåg vad som hände. Chun-Li tar över mot Bison. Ja. Det lös, det visar sig. Ja, okej, så här. Hon slår honom så att han blir lite stand. Hon drar ner någon säck på honom så han blir blind. Och sen så är det då hennes moment to shine när hon lyckas göra en energiboll hon också. Mm. För hon har ju lyssnat tillbaka. Hon har ju lyssnat på Gen. Mm. Hon gör en egen. Skjuter den på honom, vilket gör att han ramlar typ en meter bakåt och ner för en byggställning. Mm. Och sen hoppar hon typ 12 meter ner mot honom. Ja. I hoppet tar hon med fötterna på hans huvud och vrider det 180 grader så att han liksom tittar på sin egen rygg då. Mm. Och det är den här killmoven vi pratar om. Sen framför hans dotter. Ja, precis. Framför hans dotter. Och sen så trashtalkar hon liket medan dottern står där. Det var den godheten. Ja, och det är typ så här, då har vi lite triumphant music i bakgrunden och så kommer det Ostriker och bara så här, och sen så är vi klara. Ja. Det är någon fin scen i slutet där Gen och hon är hemma i huset och så visar han någon löpsedel han har hittat där det står Street Fighter Tournament och att han har hört talas om någon fighter vid namn Ryu. Mm. Och sen så bara i slut. Ja, så de lobbar upp för att se komma. Det gjorde mig ännu surare att de teasar och de vet att de har en bättre story där, men de gav oss bajset. Det var ingen legend. Nej. Det var knappt en berättelse. Oh, fy fan, vilken det är ingressen på recensionen. Ja. Ja, så där är vi. Håller vi tummarna här. Nej, men jag tror det var bra att du introducerade turnering, för det finns en risk att det här inslaget dör här då. Om kravet var över 2.5. För den här kan inte få över 2.5. Nej. Det låter inte så i alla fall. Men det, jag tycker det är skitmysigt att se på film med Basse, så jag fortsätter gärna. Ja, absolut. Det är dålig film alltså. Ja. Det är roligt att se film med min kompis. Är det enda positiva du har sagt? Ja. Det skala, har du något? Favoritscen var när hon dödade honom. Ja. Där. Ja. Vred nacken av honom. Och någon karaktär som ni, fanns det något att hämta där? Gen, kanske. Han var väl tråkigast av alla. Nej. Men så här, Ostriker var ju olämplig och grisig och var en dålig. Han var sur på han. Han var en dålig cool kille. Mm. Och man såg hur han hade kunnat bli Chris Pratt om han hade spelat sina kort rätt, men han var han är ju också sån så det gick inte. Vi kan prata om partnern för att hon blir sexualiserad hela filmen. Mm, exakt. Tycker inte det behövs. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej, jag ska få skala då. Max är somebody save me, don't care how you do it. Och så sjunger ni så långt på den. Somebody save me, don't care how you do it. Jag tror inte de behöver lära sig den delen. Nej, det kommer inte gå så långt. Jag sjöng det. Okej. Så det är börja på somebody där alltså. Det börjar på så. Vi hörde inte ens. Den får 1 av 5 eller 2 av 10. Ja. Högst. Oj. Det var inte mycket. Nej. Det var under somebody save me. Så kaxiga innan. Och så här, jag förstår ju verkligen att jag det kändes så. Alltså det känns ju som ett S i rockarmen. Och så här, den har ju allt den borde ha. Liksom. Mm. Jag blir ju så taggad som du tänkte när du gav mig den. Mm. Men sen så samtidigt så har man ju in the back of your mind att så här, fast om den vore dåligt bra så hade man ju antagligen sett den för att den är dåligt bra. Mm. Om den var bra eller semibra så hade man ju hört talas om den. Den är ju inget av det. Jag har inte ens sett planschen på Bogart. Nej. Du sa 3% på Rotten Tomatoes. Mm. Oj, jävlar. Ja, det var tufft. Oj. Vad kontrar ni med nu? Får vi en kontring här? Vi har inte pratat om det. Vi pratade om eller vi gick det är en sammanfattning av vilka options vi har. Mm. Så det är frågan. Det är mycket action på listan, kan jag säga. Är vi klara med action eller är vi inte? Jag vet inte. För man blir ju lite skrämd av förra recensionen och ge en till sån film. Ja, jag vet. ska vi lämna valet hos dem då? Om vi tar mitt S som jag är riktigt osäker på, men som jag vill höra mer om. Vill du dra genren på den du vill rekommendera då? Om vi ska låta dem välja. Action fighting. Ja. Ja. Eller? Eller en så här lite halv feel good 90-tals komedi drama innehållande gamla gubbar och en ung pojke. Oj. Är det här för något? Är det det vi har att gå på och välja? Ja, om ni får välja då, om vi... Ni får välja på bara dem. Ja. Mm. Och sen får ni vilken film ni ska se. Ja, det där låter ju mer intressant än bara. Du vill ju måla ut din mer. Än bara fighting action. Jag är inte säker på att jag behöver det. Han är kaxig. Det gjorde nästan mer. För jag var så här, det där är en typ en ny, det är lite Bad Milo kanske. Vi har ju kanske fått mer komedier än vad vi har gett. 2003 eller så. Så inte 90-tal. Jag ljög. Närmare Bad Milo då. Var det något som stack ut för dig direkt? Ja, jag tänker massa pitchen. Jag vill veta vad de gör med den här ungen. Och har med kyrkan att göra så vill jag att vi tar då. Komedi. Då ska ni se Second Hand Lions med Michael Caine, Robert Duvall och Hayley Joel Osment. Oj. Ooh. Är det här bara en bra film liksom, eller? Jag har ingen aning. Hade du inte hört talas om den om den var en jo, bra film? Kanske. Men jag tror det var någonting. Jag läste någonting, för jag tror Michael Caine vann en Oscar och så följde han upp med den här. Typ. Mm, jag har hört om den då. Ja, för jag tror inte den är nog inte på samma nivå som den, men jag vet inte. Ja, spännande. Mm. Och nu har inte jag tagit Eriks tips här och kollat scener så när jag kollar trailern. Ja. Jag hoppas att den är bättre än trailern. Kollar du upp det? Nej. Nej. Ni missade ju något där kan jag säga. Du håller på den? Ja. Det kommer fler. Du var inte ens intresserad av den. Jag var inte väldigt bristfällig. Men så, som Erik sa, din kaxighet fick mig nästan att välja. Ja. Ja, vad fan heter den? Second Hand Lions. Ja. Vad fan heter den? Japp. Size of tangerine. Nice. Som prognosen ser ut nu så överlever vi inte segmentet nästa år eller nästa säsong. Då kommer vi avsluta med att se Stonehenge Apocalypse. Ja. Ja. För jag tror fortfarande på den. Ja. Mm. Ja, hoppas du har kvar den. Jag har den. Ja, för han har visat mig. Jag har sett bevis på att den existerar. Ja, nice. För jag tror inte att vi hittar den igen. jag tror att det var så här att Jupiter stod i retrograd som gjorde att vi lyckades hitta en sidor till den filmen. Mm. Vad sägs om lite Henrik Wig Pettersson? Ja, just det. Banners och grejer. Banners, precis. D3VK is filmed on location with the men and women of Pod Enforcement. All suspects are innocent until proven guilty in a court of law. Kiss girls, oh, it is kiss girls. Kiss girls, kiss girls, it is kiss girls. How do you just be the maid? Kiss girls, kiss girls, kiss girls. It is kiss girls. How do you just be the maid? Kiss girls, kiss girls. Frågan är: hur gör vi detta på bästa sätt? Och jag har ju lite bilagor här. Kronologiska, är de det? Det kanske de är. Och gillar ni de mer kronologiska? Det är de. Vad fan har han gjort nu? The bumbling fool. Ja, men vi kan säga så här. Någon behöver räkna på tidsperspektivet här. För att det här är från 2011. Vi har några experter här på perspektivet skulle jag säga. Nya kötthallen i Töcksfors AB. Ja. Stämmer honom? Eller vad är det? Är de... Domslut. Henrik Pettersson förpliktas att till nya kötthallen i Töcksfors AB betala 2450 kronor. Aha. Är det någon sån här Anders Övergård historia? Ja, han satt skinka och lagt på sina lår. Han har vägt kuken. Han har stoppat in så här stora sådana köttstycken. Kassler. Jag kanske inte skulle ha spoilat med domen, men skitsam. Mm. Här kommer jag i alla fall bakgrund. Ja. Den 22 juli 2010 godkände Henrik Pettersson ett strafföreläggande genom vilket han ålades 70 dagsböter för bland annat skadegörelse. Enligt gärningsbeskrivningen hade han den 6 april 2010... Det här är ju före studenten. Ja, det är ju före vi tog studenten. Ja, det är det fan. hade han den 6 april 2010 uppsåtligen och tillsammans och i samråd eller samförstånd med annan person på Sveavägen i Töcksfors skadat en reklamskylt genom att skära i den, varvid skador för ett okänt värde uppkommit. Så jävla lame. Och så blir han liksom tagen på bar gärning när han kuttar en skylt. Vad i helvete. Och så gjorde han bara det här samtidigt som han var on top of the world. Falsklägget fanns. Riktigt lägg fanns det. Ja, han jobbade väl till och med där? Eller? Ja, jobbade han inte? Var han inte... Ja, så han var superchefen typ. Och det känns jävla i linje med hur man tror att han ska agera. Han kan det på arbetstid också. Han, bara gick han hade en sån här kniv som de har i bältet. Ja, men jag tänker att han använde en köttkniv också för att göra skadan ännu mer. Oh. Kännbar. Kötthallen har som grund för sin talan anfört följande. Henrik Pettersson är ansvarig att ersätta kötthallen för skada på banderoll genom brott. Kostnaden för banderollen uppgår till 9 800 kronor. Jävlar. Okej. Dyr banderoll. Henrik Pettersson har som grund för sitt bestridande anfört följande. Han har visserligen varit närvarande när annan skurit i banderollen. Snitch. Han själv har emellertid inte skurit i banderollen. Han ska därför inte ålägga skadeståndsskyldighet. Denied. Jag kände din blick bara. Ja, klart att han överklagade domen. Ja. Men det blev vad det blev. Jag vet inte. Böter. Han kuttade en banderoll 2010. Ja. Ja, att han håll tyst om sånt här. Det kanske... Mikael Olofsson är den andra personen. Känner inte jag. 93-09-18-87-70. På tal om Henke såg ni... Hans brorsa gifte sig ju nu. Mm, ja. Så la de ut. Jag kollade på den. Kycklingvideon. Ja, ja. Sen, vad säger man? By popular demand. Uh-huh. Så det var så många som hade frågat efter svensexe-videon, sa Henke. Så han la ut den på YouTube. Vad går gränsen vid barn? Barn plus 16 är inte barn. Ah, okay. Nej. Så jävla, det är så basic bitch. Mm. Jag såg att någon kommenterade det här är guld typ, och så valde jag att inte kolla på den för en kommentar. Sånt som vi rensar från Facebook som var liksom som är från 2007. Mm. Det lägger de ut nu. Vi spolar framåt kronologiskt då. Vad är vi nu då? Det är 2015. Och det är 5 år senare. Ni kanske kommer ihåg en Rebecca Björk. Blev hon knullad på en toalett? Nej. Blev hon matad i ett förråd? Nej. Men jag tror att tvn. Yes. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Tredje gången gill. Man visste att det var någon av dem. Sjuka tre frågor ställa efter varandra. Det var ju kronologisk ordning du tog det också. Det är snyggt. Det är bara... Vi har pratat om det här innan, tror jag. Här har vi the full story. Henrik Pettersson har hos Kronofogden ansökt om betalningsföreläggande mot Rebecca Björk och yrkat ett kapitalbelopp om 23 885 kronor, varav 18 000 kronor avser hyror. Mm. Var inte hon sambo? Eller var inte han ihop med henne? Jo, men hon gjorde väl slut. Alltså. Det var därför han gjorde det här. Ja, men hur kan han säga att hon ska ha betalat hyran när de var ihop? Var de inte sambos då? Eller? Jo, hon betalade ingenting. Nej, ja, okej. Okay. Ja, så då, ja, okay. Mm. 5 000 kronor avser sönderslagen tv. Och det står inte, det var en till grej väl? Minns jag när vi pratade om det här. En körkortsbok. Ja, det är... Var inblandad också. Ja, men det är ett annat mål. Jaha, förlåt. Tror jag, i alla fall. För som vi sa då, gud vad behövde den körkortsboken? Just det, ja. Highscore på misslyckade uppkörningar. Jag körde på samma ställe 2 uppkörningar i rad. Och barnen som var ute som var out to get him. De var bara där för att förstöra varandra. Konspirationsteorin. Oh, och sen har han voltat och blivit 3% CP också i bilen. Ja. Okay, ja. Det är fan det roligaste. Ja, men systemet försökte säga honom någonting där. Han skulle inte ha körkort. Ja, men gemensam hyra för fallodag, bla bla bla. Rebecca Björk har härtill slagit sönder hans tv. Vidare har Henrik Pettersson yrkat att Rebecca ska ersätta honom med 2249 kronor 50 öre. Avseende halva nypriset av en mobiltelefon, Samsung Galaxy S2. Kommer du ihåg när mobilen bara kostar 5000 eller? Oh, jävla sjukt. Samt med 100 kronor avseende halva nypriset av körkortsboken. Snyggt. Ja, 50 spänn är värt att gå till kort för. Det ska vara rätt. Han måste betala av de här banderoll. Varje krona räknas. En gammal banderollskuld som jagar honom. Henrik Pettersson. Gamle banderollskulden. Det är roligt att det här uppgick till exakt den summan. Känns det inte som att du skulle kunna ha en förfader som heter Skulderbanderoll eller något? Absolut. Skulder. Henrik Pettersson har vidare yrkat att tingsrätten ska förplikta Rebecca Björk att ersätta honom för rättegångskostnader som han själv har initierat med 2800 kronor. Mm. Hon medger att betala 18 000 avseende hyreskostnader, 300 kronor avseende eget arv. Hon bestrider betalningen om 2 500 kronor avseende ansökningsavgift vid tingsrätten, yrkandet om 5 000 kronor avseende tvn och mobilen. Hon vill inte betala för något annat än hyrorna. Var det på en fest hon förstörde tvn? Någonting röka gräs, va? Hon jagade honom med stekpannan, eller? Var inte det samma? Det är så typiskt att Henke Pettersson blir jagad av en stekpanna, känns det. Hon har typ kastat en vinflaska i tvn och sen jagade honom med en stekpanna. Och det var typ då Johan Skärvik kom och skulle in på festen. Möttes av Henke. Jag hade för mig att hon blev sur för att PP rökte gräs och så tog hon ett baseballträ. Eller ett brännbollsträ i tvn. För hon hade ju haft beroende innan eller sån här, tror jag. Drogberoende. Ja. Det var det som hände där i alla fall. Ja. Hon betalade helt enkelt lite hyra till honom. Det är synd att han fick lite rätt. Men okej, då är vi klara med den. Då ska vi vidare till nästa. Dum. Den 1 december 2017. Vi börjar med ett mejl från Henke P. som bara är: varför handläggs det här målet som ett T-mål istället för ett FT-mål? Jobbig han är bara. Sluta. 2018. Det var alltså inget i det andra. Det var bara det. Ja, det, men han hade hört av sig och frågat varför handläggs det här målet som en sån här typ. Men målet som han inte hade något med att göra eller vad det? Ja, eller så var det väl något, jag vet inte. Det stod inget mer. Det var en tvåsiders pdf. Mm. Där det bara var hans mail liksom. Oh. Men här har vi förordnade av god man. Tingsrätten anordnar godmanskap för Fredrik Larsson. Tingsrätten förordnar Henrik Wig Pettersson att som god man utföra uppdraget. Oh, han är god man. Känns också i linje med hans story arc. Ja. Ja, superkort han blir av att ha kontroll över någon annans ekonomi. Ja, det är män som att ha kvinnor. Kort blir han ju det där. Mm. Och hur många procent utav pengarna tar han? Tre. Likt CP-skadan så tar han 3% utav Fredriks pengar. Han tar 2500 med banderollkostnader. Fast avgift. Bra, ni har kul, för det var slut där. Det är bara en jakt på att få pengar för att betala den här banderollskulden. Han får ju ta någon annans pengar för att betala sina jävla skulder. Ja, precis. Jag måste ha din ekonomi. Varför? Skulder. Ja. Ja, jag får väl plocka ut lite mer domar kanske. Det var inte så mycket juice där. Ja, ja. Kul att höra från Henke Pettersson back in the day. Feelingen är ju att han har blivit 6% sen. Varför. Men krockat igen. Ja, precis. Körde några extra varv i bilen så. Barbro Skärviks favoritmänniska på jorden. Det är sjukt. Det är dåligt omdöme det. Älskar Henke. De är då när han bodde hos henne. Tror du de har haft sex? Nej, inte en chans. Inte en chans. Mm. Eller? Nej. Jävlar, det skulle knäcka Johan. Ja, men det är också helt on brand för Henke Pettersson, eller? Ja, han hade ju gjort det. Han hade gjort det, ja. Men Barbro hade inte gjort det. Det finns ju också den klassiska vikortet som var skickat från Spanien till Patrik och Johan när han var på Gran Canaria typ. Mm. Och så skrev han: här på Gran Canaria har det bra. Jag blev jagad av ett par horor igår som ville ta mina pengar. Men jag slog av dem liksom så här. Typ så. Wow. Bädret är 30. Och sen var det så vidare. Ja, det är jävla roligt. Kul att det, nu är han ju liksom kommunpolitiker och lärare i NO och så här. Han är ju väldigt helylle nu. Ja. Om alla de här grejerna skulle komma tillbaka. Mm. För att inte tala om banderollskulden. Mm. När den uppdagas av P1. Han kan börja talla på lite elever snart, tror jag. Ja, det är bara en tidsfråga det. Har du lite Victor Bejlingens Pinterest? Eller? Ja, men jag tänker det. Vi kan avsluta med det och läsa som Victor Bejlinge. Mm. Lika skör. Ja. Lika skört som han är. Jag blev taggad för några veckor sedan för att Nathalie, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, Daniel Pedersens fru eller tjej eller vad fan hon är. Ja, det är världens oklaraste relation. Ja. Hon hade lagt ut en sån här wall of text igen och förklarat sin kärlek. Men det var bara en copy-paste av den hon redan har gjort. Det är trött. Det är jävlar vad jag är trött det. Ja, här har vi då 100 wise words you wish to have known earlier. Jag vet inte vart vi var. Never park in front of the bar. Har två var eller? Här är vi. Black is the new black. A suntan is earned, not bought. Ja. Det var senast vi läste. Ja. Känner igen. Okej. Då har vi nummer 17. Har de här 100 visa huden. Ja, jag känner mig inte klar med visdom. Nej. Jag har fortfarande mycket kvar att lära i livet, så att det finns utrymme. Never lie to your doctor. Nej, det har faktiskt fått lära mig. Erik. Det var det visaste jag har hört. Oh, guns are loaded. Baldwin. Så det var ett Baldwin. Ja. Så ofta Victor Bailey, jag har kommit i kontakt med laddade vapen. 19. Don't mention sunburns. Believe me, they know. Åh, koffer, den var ju till dig. Ja. Han träffar oss här idag. 20. The best way to show thanks is to wear it, even if it's only once. The Don Corleone. The best. Ja, tar vi ett varv till. Ja, men då kommer jag att göra vanlig röst, bara så ni är med. Det måste höras över Chopin. Mm. Det vore kul om Victor Berlings visdomsord föll bort bakom från Chopin då. Det hade ju uppbeten av Chopin bara. En tangent behövde du överrösta. En! 21. Take a vacation from your cell phone, internet and TV once a year. Oj, det är för sällan. Victor Bejling är ansats till en problemlösning också. Så kan man testa en gång i år och så utvärderar jag nästa år. Once a year. Bror, vi bara kopplar bort total. Don't fill up on bread. No matter how good it is. Don't fill up on bread. Ja. Äta inte mätt på bröd. På tal om det, jag får bara bryta in det. Ja, absolut. Jag har en ny hobby. Ska du visa bröna? En surdeg. Vi ska få lite bröd av mig här. Jag bakar idag. Oj. Men du har ju... don't fill up on it. Men du har ju målat. Jäger, hur har du tid med allt det? Ni får två var. Jävlar. Pöset är gött. Vi fixar det här sen. Men, dubbelpåse. Fy fan vad gött. Tack. Varsågod. Nice. Tack. Du kunde ha lagt det vid ett bättre tillfälle kanske. Men, bröd, jag har bröd. Du visste att bröd skulle nämnas någon gång. Jävlar vad gött. Ja, det är lite fralle med honung och grejer i. Så att, varsågoda. Tack. Jag ser fram emot att inte bli mätt på dem. Bra. A handshake beats an autograph. Han har ju aldrig autograf jagat i hela sitt liv heller. Eller? Ja. Han tog sig aldrig fram. Nej. Det är blixtlås principen där det är. Han stod längst bak och väntade. Jag läste fel sen så här. Jag läste fel först. Don't finger in the doorway. In or out. Don't linger in the doorway. In or out. Okej. Bättre att inte fingra folk i the doorway, säger jag. Sända alltså, pullandet i öppna rum. So wise. Pin it! Victor, fy fan. Fy fan för dig. He can't keep getting away with this. Where does he keep all this wisdom? Jag lyssnade på avsnitt 62 typ. Som är första avsnittet. Du säger tajta 45 eller? Oj. Oj, det var tidigare än jag trodde. Ja, det är typ det första live, alltså första vi gjorde här i Göteborg. Mm. Så droppar du wow. Tajta 45. Det blir som med brödet nu för mig. Men tajta 45 eller? Ja, jag ledde in i den. Jo, men absolut. Nu ska ni bara komma på en egen Victor Bejlinge för att avsluta det med. Okej, jag kan börja. Mm. Snabb. Ska vi avsluta först och så tar vi varsin? Ja, det kan vi göra. Ja. Ni har lyssnat på De tre vännerna och kompisen. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Sebastian Andersson. Skulderbandroll! Och nu tycker jag att ni aldrig ska hålla på. Don't let a girl go to the bathroom after you come inside her. That's your son. Wow. Ja. So wise. Han hade aldrig kunnat muster up the courage och säga något sånt. Inte ens i ett rum med bara han är. If you need to slice a billboard, don't get caught. Mm. Mm. If you need to pay for the billboard, become a good man. Wise. If you're Michael, don't Clark and Duncan. Left field. Mm. If you're gonna ride a taxi, ask how much it will cost. One more time. Don't trust a black person to do your booking. If you need to spit in a bucket, empty it twice a day. At least once a year. Igen, det är för sällan. Remember, huset öppnar klockan 2. If you need to follow the order, get the tape recorder. Pin it! Always double up on the morphine usage. Those rations are for pussies. I see you. I hear you. I am here for you. LGBTQ community. If you're gonna dance, either dance in the colors of life or to nigga, nigga, nigga. In it. Don't the missus just deserve a shovel to the head? Make sure she pays for körkortsboken. She might miss a lot of uppkörningar. Let's lose all our cash on Raffes. Mm. Bye bye. Bye bye. Shout out to my OG peeps. Ola, Andreas, Jenny. Klockan 2, dags att gå för de öppnar nu. Över ån, fritidsgården, vi möts jag och du. Och jag lovar dig bästa kvällen någonsin. Tjabba tjena till vakten som släpper in. Och alla är här, snart är det konsert. Det är som man blir kär. Det är som man blir kär. Välkommen till huset. Börjar att se ljuset i mitt liv, för innan hade det ju ingen mening alls. Välkommen till huset. Når igenom bruset, tankarna och röster i mitt huvud. Sjunger nu i du. Det är fest på huset. Skåne representer på micken, det är Ola. Hatar alla fitt och jag ska kutta den som gula. Blev valediktorianen i livets hårda skola. I mitt crew för alla plats, inte bara kula. När ni hör mitt flow vill ni tillbaka spola. Nynna melodin och alla börjar gnula. Radioaktiv i mitt glow vill alla sula. Skåne på micken, ni vet att det är Ola. Och alla är här, Ola. Snart är det konsert. Det är som man blir kär. Det är som man blir kär. Välkommen till huset. Börjar att